încă-mi va fi dor atât de mult. Sunt mereu că nu mai simt nimic, când mă întreb cineva. Dar dacă nu mai simt nimic, de ce îmi stau gândul la ea? Am șer și pozele cu noi, nu vreau să dau timpul înapoi. Am renunțat la tot ce mi-am uitat de tine, însă ce nu pot. Sufletul nu mă lasă, azi era ziua.